بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دوغ إسلام بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة السلام متوم صلى الله عليه وسلم. إن فهمك كما بعد صلاة الظهر زنتميك دقيقة شاشة kuzungumzia chochote katika dini yetu, na hii fursa tutaiona hadith aliyoipokea Imam Muslim alayhi rahmatullah katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: al-mu'minul qawiy khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini dhaif. Mu'mini, muislamu mwenye nguvu, mkakamavu. Walquwatu huna alazimatu fil qalbi, muislamu mwenye uimara katika moyo wake, muislamu mwenye nguvu katika nafsi yake. Khairun, muislamu huyu ni bora zaidi. Wa ahabbu ila Allah, na napendwa zaidi kwa Allah. Minal mu'mini dhaif, kuliko mu'min dhaifu. Wa fi kulli khair, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waislamu hawa wawili, dhaifu na mkakamavu, wote wana khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia: ihris ala ma yanfa'uka. Hapa ndo napohitaji: ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Katika nusakh au katika wala ta'jis, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ihris, pupia ala ma yanfa'uka, kulikimbilia litakalo kunufaisha, litakalo kusaidia katika hii dunia. Wastain billah, na muombe Allah tabaraka wa taala msaada. Ndugu Waislamu, tuko mwisho mwishoni wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndo tunaelekea mwisho, na Waislamu waliokuwa wengi huwa tunarudi nyuma, tunadhoofika tunapokuwa tunakaribia mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu wanadhoofika, wanarudi nyuma, badala ya kuongeza juhudi na bidii kuzitumia vizuri hizi siku chache zilizobaki, tukafunga nyoyo zetu, bali azima na bidii ya ibada inadhoofika. Kama mtu alikuwa anasoma Qur'an kwa siku moja juzu moja, anasoma robo juzu. Kama alikuwa anasoma hadithi tano, anasoma hadithi moja. Kama alikuwa anahudhuria msikitini anawahi, sasa hivi hawahi. Na hivyo hivyo ndo sheitani anavyohitaji, ya kwamba atushughulishe, atudhoofishe, atutie uvivu katika nyakati za kheri. Muislamu anahitaji mambo mawili ili kudumu na kuthibiti katika amali njema. Anahitaji aljiddu walilijtihad, kufanya bidii mwenyewe. Inabidi ufanye bidii, ujitahidi. Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kwa hiyo kujitahidi, pamoja na kujitahidi, wasta'in billah, muombe Allah msaada juu ya hilo. Uwe ni mvumilivu juu ya taa, uwe na subra katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Vile vile jambo la msingi litakalo kusaidia wewe usiwe mvivu katika ibada zako, dhikrul maut, kukumbuka kifo, ni jambo la msingi sana Waislamu kwa zama hizi kukumbuka kifo, kwamba mbele yangu kuna kifo. Uchukue mazingatio kwa watu ambao tunawazika kila kukicha, ndugu zetu wa karibu. Usipo leo ukifiwa ndugu, usipokosa ndugu yako utakosa rafiki. Tukumbuke kifo wa Islam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituambia, akthiru min dhikri hadhi min ladhat, kithirisheni kukumbuka jambo ambalo linakatisha utamu wa dunia, linakatisha hizi ladha za dunia. Kwa sababu kukumbuka kifo, kama anavyosema mmoja katika salaf, man akthara dhikra almauti ukrima bithalathin, atakayekithirisha kukumbuka kifo Allah atamkirimu mambo matatu. Jambo la kwanza, Allah atamkirimu bitaajili tauba, kufanya haraka kutubia, kwa sababu najua kwamba muda wote mimi ninakufa naondoka, utafanya haraka kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili, utakirimiwa biqanaati alqalbi, Allah atakukirimu moyo wa kutosheka, kwa sababu unajua muda wote waondoka, utatosheka na kidogo unachokipata na kuandaa akiba ya kesho. Jambo la tatu, anayekithirisha kukumbuka kifo Allah atamkirimu binashatil ibada, uchangamfu wa ibada, atakuwa na uchangamfu katika ibada zake, kwa sababu anajua ndo akiba anayotakiwa kuondoka nayo. Lakini atakayesahau kifo, akasahau kwamba mbele yake pana kifo, vile vile Allah atampa mtihani wa mambo matatu. Jambo la kwanza, taswifu tauba, kuchelewesha toba. Anaona bado nipo mimi, bado kijana, bado umri upo, sijaoa au ndo umeoa, sina wajukuu, kwa hiyo nitatubia tu. Na hili ni jambo la hatari Waislamu. Jambo la pili, hatopewa kutosheka, atanyimwa kutosheka, atakuwa ni mtu wa tamaa, kwa sababu hakumbuki kwamba anaondoka. Jambo la tatu, Allah atampa uvivu katika ibada, alkasal fil ibada, kuwa mvivu katika ibada, hujitahidi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, siku zilizobakia hizi tujitahidi, tupambane, tuweze kuzitumia vizuri. Kuna hadithi inasema, lau watu wangelijua yaliyomo ndani ya Ramadhani wangelitamani Ramadhani iwe ni mwaka mzima. Hadithi ni dhaifu, ni dhaifu, lakini maana yake ni sahihi, kwamba Waislamu lau wangetambua thamani ya Ramadhani na baraka zilizomo na kheri zilizomo, tungemuomba Allah tabaraka wa taala na tukatamani uwe mwaka mzima ni Ramadhani. Kwa hiyo al-ijtihad, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa ikifika kumi la mwisho la Ramadhani, anahamia msikitini, anakaza kibwebwe chake, kujitahidi kwa maneno na kujitahidi kwa vitendo, na si muda wa kuwa wavivu Waislamu na kupungua tarawe na kuacha tarawe. Kwa hiyo tujitahidi, tufanye bidii katika amal, innamal a'mal bil khawatim, matendo huzingatiwa mwishoni. Mwisho utamalizaje? Mwanzo unaanza na bidii, unamaliza ni mvivu. Tujitahidi Waislamu, tusikate tamaa, tusirudi nyuma. Sheitani anataka kutuchezea, tushike pale pale mpaka mwisho wa pumzi zetu, na tuhakishe Ramadhani hii tunaikamilisha tukiwa wachangamfu, tukiwa na furaha, tukiwa na majonzi ya kuondoka kwa Ramadhani. Barakallahu likum, barakallahu li wa lakum, wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira.